وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. دليل نقلي دپار درد الشرك وواقعات إبراهيم عليه الصلاة والسلام سره. وإذ قال إبراهيم وكل شويل إبراهيم عليه السلام لأبيه خپل پلار ته وقومه قوم خپل ته إنني براء مما تعبدون یقیناً زه بیزار یم یقیناً زما با ایکار ته جدایم دغه سنه چې تاسو بندگی کوئ سوا د الله تعالی نه تعبدون من دون الله اصل لسره چې تاسو بندگی کوئ سوا د الله تعالی نه الا الذي دا الا فمانا د غیر صفتی سره ده تاسو په نحوه کې ویل دي په دې اصول کې مم ویل دي کله راضی الا راضی په معنا د غیر صفتی سره نو دا الا په معنا د غیر صفتی سره ده نو معنا دا شوله تاسو چې د الله تعالی نه علاوه د چا بندگی کوئ نو زما دا غی سره دشمنی دی زما دا غی نه بای کاټ دی الا الذی سیوا د هغه ذات نه فطرنی چیزای پیدا کړم نو هغه معبود دی خو لیکین دا غی سره زما بای کاټ نشته دی بلکې زدا غی عبادت کوم الا الذی فطرنی غیر الذی فطرنی سیوا د هغه ذات نه چیزای پیدا کړم فإنه سیهدین یقینا هغه ما ته لار خیا سیهدین مفسرین لیکلی مراد دی نه استقامت تی مراد دی نو هغه معنا وکي بس خبر ورته به آسان شي څنګه استقامت دی نو تفسیر بیزاوی تلار شی اگر تا مانا کئی سیح دین مانا داری چی سیو سبیتونی علی الہدایتی دغا اللہ تعالی با ما ٹنگئی پا دغا ہدایت باننے صبر استقامت براترا کئی سیح دین سمانا سیو سبیتونی علی الہدایتی اللہ با ما لا توفیق را کئی دا ثابت قدمی پا دغا ہدایت باننے وجعلها کلمتا باقیتا پی عقبی لعلهم یرجعون پا دی کی وسا وضاحت ذکر کی گی وجعلها کلمتا باقیتا او اگر دولا منگا داغا کلمی دا توحید دارا کلمتن کلما باقیتن باقی پی عقیبی پا اولاد داغا کی یعنی دا کلمہ دا توحید یواز خاص نو پا ابراہیم علیہ السلام پسی بلکی داغی پا اولاد کیم اللہ تعالی دا باقی و ساتلا تفسیر مدارک لکری دی جعلها راغلیها دا ها زمیر خمرجا واری کنا ناغوی جعلها یعنی جعلا کلمت توحیدی کلمتن باقیتن پی عقیبی وگر دولا اللہ تعالی جا او جعل پمانا دا پاتی کولو سر دی پاتې کړل الله تعالی د کلمې د توحید لره کلمه باقی فی عقبی په اولاد دغه کې د ابراهیم علی السلام په اولاد کې الله تعالی دا پاتې کړل لعلهم یرجعون در پاره چې داخله کوږي د گمراهینا توحید د الله تعالی ته یرجعون من الضلال الى التوحید بل متعت و هؤلاء و اباهم د دعوتن کې الله تعالی زجر ذکر کوي په انکار د نبی علی السلام او د قران کریم ماننې او سبب د انکار بیانې دو خبرې په دعوتن کې بیانې یو زجر دی په انکار او دویم سبب د انکار بل متعتو بلکه مزیر دنیا ورکړی دی ما ها اولای د خلکو توابا هم د دې مشران ته حتی جاءهم الحق تر دې پورې چې راغلی ته حق د حق نو مراد تفسیر جلالین قرآن کریم کې مراد دی د دې مکی مشرکان ته او مشرکین عرب ته د الله تعالی کتاب راغی و رسول مبین او رسول ښکارا بیانون کې رسول مبین د مبین یو معنی سره ښکارا بیانون کې د الله تعالی دین لره مبین دویم معنی ذکر کړی دی واضح الرسالتی بما معه من الآیات البینا مبین سمانا دا واضح الرسالتی دا نبی علیہ السلام اگر رسالت چیرے بالکل اخکارو نو بما معه من الآیات البینا ذکر دا نبی علیہ السلام پر رسالت بان اخکارا معجزاتو نو مبین دو معنی شولی یا بیانون کی دا حق او یا دا چی دا رسالت بالکل واضح ہو ذکر پاغی بان معجزات پیش کرلا تفسیر مدارک دا غمانا کردی ولما جاءهم الحق ونكر چراغ دی ته حق تفسیر مدارک دو معنی کړلی حق نو مراد یا توحید د الله تعالی دی او دویم معنی کړی د قران کریم کله چراغ دی ته توحید د الله تعالی بیان شو یا لما جاءهم الحق ونكر چراغ دی ته قران د الله کتاب د الله تعالی چې قران کریم دی نو قالو ویل دی مشرکان هاذا سحر دا خو جادو دی و انا به کافرون یقینا مونږ دین انکار کوونکیو مونږ په دې باندې کفر کوونکیو انکار وکړه غینه وقالوا او ولدوا لولا نزل ولنش نازل هذا القران ذا قران كريم على رجلين فيسلمان من القريتين يود غدو كلنا عظيم چغلو سړوي معنی می توکل بیا اعتراض او دغه جواب مینه ته حل ک سوال دي کی یو خدا غزد کی من القريتين نو مراد څوک دي نو مفسرین لیکلي دي مراد ده دینه اغه کله د مکی او دغه سی توایب تی مراد دي د مکی مشرکانو اعتراض وکړ وای په توایب کې مالدار مالدار خلک شته خسته خسته او دغه سی په مکی کې شته په توایب کې شته نو وسه دا وای په دې غریب پیغمبر باندې نازل شو بس دا نور څوک نو د وحید لپاره دا اعتراض یو مین القريتين عظیم عظیم معنی دره چې لوی سړی دی مالدار دی نو پاږي کې ولې دا وحیران را نغله هغه ولې پیغمبر جوړ نشو لولا نزل هذا القران ولي نشي نازل هذا القران على رجل بيسري باني من القريتين دا يو دا غدو كلنا عظيم چلوي سړي يعني مالداري تفسير مدارك لكلي دا عظيم نو مراد څه شه دي اراد بالعظيم من كان ذا مال وجاه من كان ذا مال وجاه چ مالدار مي لوي ملکي او خاني یو لوی سړی پکارو خان او ملک او مالدار سړی پکارو چې دا وحی په غیبه نازل شوی وي د دې کې عبارت په حذف د مضاف سره دی خا هغه مې توکل او اعتراض دې دغه نه جواب دی سوال دار راځي علا رجلین په یو سړی باندې مینل قریتین چې دوه کلو نه نو یو سړی د دوه کلو نه کېدې شرطه یو سړی خو د یو کلی نو دلته کې مینل قریتین څنګه چې یو سړی د دوه کلو نه نو یو سړی خو یا به د مکی والو او یا به د توایفو نو دسې خو نه کېده چې یو سړی هم د مکی نه او هم د توایف نه دا په دوه ځای کېدلی خو نه شي په نیمه کې نیم د مکی شي او نیم د توایف شي علا رجلین خو بیا نه شو بیا خو نیم سړی شو که نو تاسو ته ما معنا وکړله په ترجمه کې مې ته دا اعتراض او جواب حل کړه علا قریتی علا رجل من القریتین من احدى القریتین تفسیر مدارک دغه معنا کړې ده ولې نشي نازلېدلی دا قرآن کریم علا رجلین په یو سړی باندې من القریتین من احدى القریتین چې هغه وي په دې دوو کلو کې د یو کلي نه یا د مکې په یو سړی باندې ولې نه نازلې ده په مکې کې مالداره خلک شته دی یا دا د توایب په یو سړی باندې دا وحی ولې نه نازلې ده په هغې کې مالداره خلک شته دی من القریتین من احدى القریتین په دې دوو کلو کې د یو کلي سړی منتخب شوی وی او دا وحی به پرې نازل شوی وی الله تعالی جواب کوي په ډېر عجیبه طریقې باندې په ډېر عجیبه طریقې باندې اول د آیات اهم یقسمون رحمت ربک حاصل د آیات ته هم بیا ترجمه کوم حاصل د آیات دا دی ډېر عجیبه خلق نه دا اختیار د الله تعالی کله درکه صغر سړی شول چې د الله تعالی رحمتونه تقسیم وای تاسو دا نبوت الله تعالی مهربانی ده نو د دنیا دا ژوند چې دی مالداری دا غریبی دا چا اولاد زیات دی چا کم دی چا نشته دی څوک غریب دی څوک مالدار دی څوک مزدور دی او څوک چې دی دا کاروبار والا دی څوک مزدور دی او څوک ټیکادار دی لنډ مانا ته وکم نو الله په دنیا کې تاسو ته دا اختیار نه درکړی چې دا ټیکادار دی او دا سری غریب دی بلکې دا الله تعالی په خپل تقسیم باندې کړی دا مالدار دی دا غریب دی د دې اولاد شته دی د دې نشته دی ښځه شته دی او دې نشته دی د دې بنگله غټه را دی وړه ده دا دنیوی کارونه دی او الله تعالی د دې اختیار نه درکړي ظالمانو د دې اختیار تاسو ته درکړي چې د الله تعالی دغه لوی رحمت او پیغمبري او تقسیمه و چې داری په مکی ول باندې نازل شو داری په طائف ول باندې نازل شي سګړی وړي وای او بیا الله تعالی د دې لپاره علت هم ذکر کړي چې څوک مالدار او څوک غریب دا ولې دی الله تعالی وي دا امتحان دی چې مالدار براولږي او په غریب پسې و مسخره کوي پیشاړي وکي نو یو چاله الله تعالی خیسته شکل او صورت ورکړي نه بل چیرې خیسته نه دی هغه ته بیا خلک وایي مړه ته وګور دې شکل ته وګور الله په دې کې دا امتحان ښو دی دویم الله تعالی بعضې غریبان او بعضې مالداران پیدا کړي دي که څوک دا ټول خلک مالداران وي دیاړي مزدوري بیا چا کولی دا خدمت به بیا چا کو خلکوله نو د الله په دې کې خپل حکمت دی چې بعضې خلک غریبان بعضې مالداره د چا اولاد شته د چا نشته دی څوک ښایسته دی څوک ښایسته نه دی نو دا اختیار الله تا سره دنیا نن دی درکړی نو دغه تقسیم چې د وحی نازلېدل یا پیغمبري ورکول دي تا تاسو رقم دینه درکه لیونی کې دماغ هم خراب دي او هم یقسمون رحمت ربک ای دیو تقسیمه مهربانی درف ست تفسیر مدارک لیکری دی رحمت ربک ای نبوه مراد درین پیغمبری تی مراد ده بلا زامن یی وچه نه خوره بس چې دی الله در دا یو نری درکړی تاسو چې دی پاغټ بس چې دی لاس کړی نحنو قسمنا بینهم معیشتهم مونږه تقسیم کړی دی استاس پمن کی معیشتهم سامان د ژوند ساسو اسباب د ژوند ساسو په حیاتی دنیا په ژوند دنیا کې دا تقسیم الله تعالی تاسو ته نه پریخي ورفعنا بعضهم او پر تکړی دی مونږه بازر دی خلکونه په اوقات باز ان پاسر بازونه درجات ان په درجو کې ټول خلک کې یو شاند کې نه دی په درجو کې نو څوک غریب دی څوک مالدار دی څوک خور دی آزاد دی نو څوک مرایه دی نو څوک بادشاہ دی څوک رعیت دی نو څوک خيار دی څوک قمقل دی نو څوک خیستر دی څوک بیرنګ دی دسی پسی زی وای پسی الله دا تقسیم تاسو نه درکړي اوس الله دا کار ولې کړی دا درجات ولې پیدا کړی دی په دنیا کې د خلکو لیتخذا دیره پاره چې ونیسی بعض هم بازر دیونه بعض هم بعض نور لره سخرین خدمتګاران سخرین دي چې معنی مې څوک له خدمتګاران دا بعض غریب او مالدار ولې دي چې دا غریب راولګي او در دې مالدار خدمتو کې روپۍ تی واخلي الله دا بل مالدار ولې پیدا کړی دی مالدار پیدا کړی دی ته به دیاړي مار ونیسي او ته په دې باندې دیاړي ور په دې کار باندې به دیاړي ور کې چې دا غم څه گزاره وشي سخرین مانا خدمتګاران دغه مانا کړی ده تفسیر جلالین دغه مانا کړی ده اوس مانا دا ده سخرین مسخرن پیل عمل له بالاجرتی دیر پاره چې دغه سره دیاړي مزدوري وکي خلق کوئی کنه یار ځنه پردین او کریم وای دیر پاره چې د پردین او کریو کې د الله بازي غریبانو مالداران د دیر پاره پدې کې امتحان دی سخرین مسخرن په عمل له بالاجرتی دغه معنا ذکر کړی د تفسیر بیضاوی مده لیکل وای کچرته الله ټول مالداران پیدا کړی ویل یستعمل بعضهم بعضا په حوایجهم الله تعالی دیو بل ته محتاج ګرځول دی مالدار دې ته محتاج دی چې هغه کار نشي کولای هغه دی اړیو کې په غریب باندې او غریب دې ته محتاج کړی دی چې تور دې مالدار اب مزدوری وکړي چې تاته مال درکیږي الله تعالی دا کار کړی دی و رحمت ربک او مهربانی درپستا ته دې کې مهربانی نه مراد څه شه دی و رحمت ربک النبوه مراد لري نه پیغمبري ده دویم تفسیر مدارک لیکلی دی او دین الله تعالی مهربانی درپستا چې هغه د الله تعالی دین دی خیر مما یجمعون دا غوړه دی د هغه مال نه چې دی جمع کین دا رد شو په مشرکان باندې مشرکان وای چې په مکه کې مالدار خلک د وحی په غیبانی ولې نه نازلیږي الله تعالی وای سړیا د مالدار غوړه نه دی بلکې د الله تعالی دین غوړه دی پیغمبري غوړه ده ولولا یکون الناس امه واحده لجعلنا ما یکر بالرحمن اوس دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دا متعلق دی د ذلت دنیا سره د آیاتونه دا درې سلور آیاتونه دی کې الله تعالی ذکر کړی رد ذکر کړی دی په قول باندې چې دیو مالداری دا یو ښه شی ګڼي د ټولو آیاتونو خلاصره توې ما چې پوه شي به بیا ترجمه کوم حاصل د دې آیاتونو دا دی د دنیا د مالونه د الله تعالی په نسبت باندې ذلیل شه د بیکاره شه دی دا د مؤمن د شان سره نه خایيږي د مؤمن د پاره مناسب نه دی بلکې دا پوره مناسبت د کافرانو سره خوري د شا سره کافرانو سره د دنیا د مال هیڅ د خیر شه نه دی د پیدې شه نه دی بلکې د دې پوره تعلق او مناسبت د کافرانو سره دی نو بیا خو په کار دا و چې مخکې الله تعالی دا ویل کنه نو بیا خو په کار دا و سوال دا راځي چې په کار خدا و چې دا ټول مالونه کافرانو ته ورکړل شوی مؤمن ته بالکل نه ورکړل شوی والله تعالی وی کچرته دا یاره نه وي چې زه د کافرانو ته ټول مال ورکم او د دې د چتونه رسرو زرو شي د دې د پړوي او د دې د دروازې چیرې د رسرو زرو شي بیا به خلکو د ایمان به فریخې وي دا د الله په نسبت باندې دومره زیات بد شه دی د دې د مؤمن سره سره تعلق نشته الله به یو روپۍ هم د مؤمن نه نوي ورکړي خو کدا ټول هر څه کافر له ورکړي او مؤمنان مسلمانان بیخي غریبان وي چې دای وطنی درک سره نه وي نو خلکو بیا کوپر کړي د دې روپو د پاره به خلکو بیا کوپر کړي کنه الله وایي زما په نسبت باندې غریب مال دومره حیثیت هم نشته چې دا ما کافر له دومره ورکړي وي چې د دې د چتونه د کورونو چری دا بر سرو درو وي د دې د اندر پایانې پړوي بر دې د سرو درو وي د سپینو درو وي د دې د دروازې بر سرو درو وي خصنه سمال می بیا مسلمان ته به خاطر ورکړه چې دا ټول لري مال د پر کافر نشي بي دین نشي نور د الله په نسبت باندې مال څه حیثیت نشته دی دیو جن حدیث کې راغلی دی د دې آیاتونو تفسیر په حدیث کې ذکر شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله الله په نسبت باندې د دنیا دومره قدر او قیمت ویل کړه ماشي وزر الله تعالی به کافر ته یو بم ګټ نه ورکړي خدای الله په نسبت باندې د مال او د دنیا قدر او قیمت نشته لري نو کافر ته ورکړي دي کافر ته ورکړي دي کنه وستر جمعیت وقشی ولولا یکون الناس کچرته نه جوړیدل خلق کچرته دایره نه وی چې جوړ بشي خلق او امته واحده تن یوډل په کوپر باندې ټول به کافر شي د مال لپاره زکه چې چتونم د سرو زر جوړیږي او پړویم د سرو زر دروازې هم د سرو زر نو بیا به خلکو د ایمان پرې خو دیره پر الله وکړه دایره نه وی لجعلنا خامخا جوړ کړی به مونږه لی مجب پر دا چر پر چا کوپر کئ سبم بر رحمانی پر رحمان ذات باندې لبیوت يم دا غوډ کورند پاره سقوفن چتونه من پیزتین د سپینو زرونه او معارج او پړوی علیها یظهرون چې دی پاغي بني ورخیږي چتونه ته نو دا ومن ټول سر زر سپین زروي ولی بویوتهم او جوړ کړی به مونږ د دې د کوټو د پاره ابوابن دروازې وسورورن او کټونه علیها یتکیون چې دی پاغي بني آرام کيه نو دیو کټونه پالنګونه د دې دروازې د دې پرشونه هر څه الله تعالی ما سر زرونه جوړ کړی وي خو بیا دا یره د چی خلک به ایمان پرېګدیر دی دنیا لپاره چې مالم پکې وکټ را کی د سر زرو نو ځکه مې الله تعالی مؤمن مسلمان ته کده لګ لګ څور کړل کنه د مؤمن د شان سره مال اړو مناسبم نه لري د مؤمن د شان سره مناسب د الله تعالی دین دی د الله تعالی د پیغمبر احادیث دی قران دی کتاب د الله تعالی دی و زخرپن او ورکړې به ما دیوتا زخرپن سره ځن و ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا خلقنا ندی دا ټول هر څه مگر دا مزید جون د دنیا دی والآخرت عند ربک للمتقین او آخرت چیرې والآخرت تفسیر مدارک لیکلی دی و والآخرت ثواب الآخرت او ثواب او بدل د آخرت چیرې عند ربک استاد رب پنین باندې للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دا نو الله غواړي چیرې پرهیزګاران ته آخرت پاتې کی او کافرانو خو بیا په جهنم کې باغ سوځینو که ته اوس په دنیا پسې مړ کیږي خو بیا به تم جهنم ته روانې او د الله په نسبت باندې ستا لپاره غوره شی سره هغه قیامت دی هغه جنت دی د جنت نعمتونه دي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيز له شيطانا فهو له قرين دی آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی پیراز دا قرآن کریم من ومن يعشو ومن يعشو دے دے کی یعشو لپا ذکر شئے دے مفسرین لکلی دے دا ماخوز دے دا عشا یعشو نا عشا یعشو پا عربی کی ولی کی گی پختو کی اغیطا وی شمکور سوطا وی شمکور چی دا ورز یا نظر کار کئی و دا شپی کار نکئی اغیطا ولی کی گی شمکور اڑون اغیطا وی او دے کی دے مانا دا دے دے کی دے مانا سا مراد دا یعنی چا چې ځان قصدن باندې ځان چې چا قصدن لون کړه الله تعالی د دین نه د الله تعالی د دین نه لون کړه ځان و مې یعشو چا چې ځان شمکور ک دغه معنا ده پښتو کې دغه معنا ده او مې یعشو چا چې سترګې پټې کړلې عن ذکر الرحمن د یاداش د رحمان ذات نه یعنی د الله تعالی د ذکر نه د الله تعالی د توحید نه الله تعالی د کتاب نه سترګې پټې کړلې قصدن ځان شمکور ک نو قیز له نو جوخ لگو مونږ دغه سره شیطانن شیطان لرا فهو له قرین نو یبه دا شیطان دغه پر ملګری په دنیا او په آخرت کې تقیز معنی می تقرن کړی وکنه وقیزنا لهم شورا وقیزنا لهم قرانا او فزین له ما بین ایدیهم البته کې می تویل چې تقیز په عربی کې څه تویل کی د پیاس پوستکه دا یو پوستکه چې د بل معنی متصل خطی یا تقیز ویل کی په عربی کې دا انډی باندې چر پاتہ رقم پوستکی لري هغه تل لري کله شي بیا یو بل پوستکی هم دنه دا یو بل پوستکی دا یو بل سره متصل خطی دي الله وي سوک چې د قران نه ځان لون کې شم کورې کزان نو الله وي دا شیطان سره د سی ون خلی کله پوستک لکره پیاس پوستکی چې په یو بل پورین خطه دي یا دا انډی دا پوستکی چې په دې انډه پورین خطه لري دا شیطان به سی د سی ون خلی اوس مونږ او تاسو بل چا باندې نه پټکو ځان ته وګورو چې مونږ د الله د ذکر نه اعراض کړی دی د الله د دین نه کنه د قران نه کړی دی کنه دی که کړه مینو شیطان را سره د قسم ملګری دی بیا دا الله ویل دی و مې یو شو چا چې ځان شمکور ک چا چې سترګې پټې کړلې ان ذکر رحمانی دی یاداش د رحمان ذات نه یاداش سره توحید دی قران دی د الله تعالی دین دی نقیزه نجوخ بوله ګو مونږ له دغه سره شیطان شیطان په ول او له قرین نو دا به دغه ملګری تفسیر سمرقندی وی قرین معه فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې وسره ملګری په دنیا او په آخرت کې شیطان ښه تفسیر سمرقندی لیکلی تفسیر بغوی هم دغه لیکلی و انهم لیسدونهم او یقینا دغه شیطان چیرې اړی دی لره عندي عن سبیل د حق لارې نه د دین د الله تعالی نه و یحسبون او داخله ګمان کوي انهم مهتدون چې دوی هدایت والے دي شیطان چیرې سرپار وخت کې ملګری شو نو تاب د الله تعالی د دین نه به بل طرف ته وتلې په کند کې به غرزول یو تبه چې مړه زخه مسلمان یم الله تعالی وی دا شیطان سره بیا دا شکار کوي ښه او مونږ او تاسو په دی باندې پوی ګونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا شیطان د انسان په رګون کې داسې چلیږي لکه سرنګ چې وینه چلیږي بیا سره شیطان د ملګری شي مسلط شي په دې باندې بس همیشه را پاره پاره وخت کې حتی اذا جاءنا ځان مخمانه باندې پوی کوي جاءنا کی ضمیر چا تراجی دی نو ته دغه لیکلی دی مفسرینو حتی اذا جاءنا تر دې پورې کله چراشی العاشی مده شمکور راشی دا شمکور نه دغه چراشی الله تعالی ته په قیامت کې جاءنا دا چا چې په دې سترګې پټې کړې دي د الله تعالی د دین نه د الله د دین نه سترګې پټې کړلې حتی اذا جاءنا تر دې پورې کله چراشی دا مونږ ته په قیامت کې نو قال او بوی دغه شمکور به وای دا سترګې چې پټ کړې دي دا بس وای یا لیتهای ارمان دی بینی چې وې زما په مند کې او بینه کوستا په مند کې شیطان بعد المشرقین لريواله د مشرق او د مغرب په بیسل قرین انت بیسل قرین نو ته ډیر زیات ناکار عمل کړی نو ته ډیر زیات ناکار عمل کړی کله چې الله تعالی شنو مخ کې همون قرین کې معنی وکړه کنه چې دا به سره په آخرت کې می په دنیا کې هم دی نو په آخرت کې هم دی نو بیا به دا انسان ارمانو کې وې ته باشه شیطان و چې ته زمانه دومره لري وې بعد المشرقین معنی می توکل د مشرق او د مغرب او تاسو په کتابونو کې ویل دي ته تغلیب وای دي ته سوي دو مشرقونه خونه دي کنه یو مشرق دی یو مغرب دی نو کله تغلیب یو شی لغلبور کی ببل باندې مشرقین شو کله مغربین ذکر کیږي تاسو وای مور او پلار د پاره په عربی کې څه استعمالیږي ابوی نو ابوی نه استعمالیږي نو اب خو پلار ته ویل کیږي نو اب اب پلار او پلار نو پلار او پلار او د ابوین معنی سره مور او پلار نو د مور په کوم طرف نه بیاراله اب خو پلار ته ویل کیږي ابوین خو د لیک تسنیه ده نو تاسو ته وای چې دلته کې غلبور کړی د پلار لپاره په مور باندې دغه لکن کله ویل کیږي شمسین او قمرین ویل کیږي دوه نورونه او دوه سپوږمۍ نو دوه نورونه خو نه نور خو یو دی خو د غلبې ورکړي د نور لپاره سپوږمۍ باندې شمسین ویل کیږي نو دوه سپوږمۍ خو نه دی خو کله غلبه ورکړي سپوږمۍ لپاره نور باندې نو قمرین ویل کیږي نو دې کې څه معنی شول بعد المشرقین مشرق او مغرب تی مراد دی خو غلبې د مشرق ورکړي د مغرب باندې دغه معنی شول دا تفسیر مدارک لیکلی جو سمرقندی لیکلی خدا عبارت تو سولی کئی پیدا بدر کڑی رضیاتا یرید المشرق والمغرب پغلبا غلبو تو ورکلی شوی دا یرید المشرق والمغرب پغلبا تفسیر مدارک و سمرقندی وی یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی ډیر بهترین معنی دا بعد المشرقین نو مراد چیرې دو مشرقونه تی مراد دی نو دو مشرقونه په کم دی کړی تاسو ما دا غی جواب مخکې کړی دی یو چیرې مشرق الشتاء او مشرق الصيف د دینو مراد دا د جمی او د وړی مشرق تی مراد دی دا ذکر کړی دی تفسیر سمرقندی بعد المشرقین چې زما وستا په من کې دومره فاصله وی لکه د جمی او د وړی مشرق او مغرب دا دا دا د وړی او د جمی مشرق د دو مشرقونو په من کې څومره فاصله ده بیا به دا انسان دارمانو کی فبئس القرین انت بئس القرین تی ډیر زیات ناکار دوسی ته بئس القرین انت تی ډیر زیات ناکار دوسی ولی ينفعکم اليوم هجری پیدا بور نه کیتا صحیح چری پیدا بدن نه کیتا سنه ورځ از ظلمتم کله چې ظلم کړی دی شرک کړی تاسو س پیدا بل در نه کی انکم فی العذاب مشترکون دا خبرې تاسو په عذاب کې شریک یا دیکھی جواب دے رہے ہو سوال تس پہ کتابوں نے کدھر سے ویل لی البلوا اذا عمت سہلت بلوا چکل عام شی نو آسان شی اس پہ کلی کی یو سڑے مریض دے سخ مریض دے نو اگر پہ داڑی رضیہ تک گرانی چاگا خبر شی چلے کہ پلارین دسی مریض شوئے دے اگر بلم دسی مریض شوئے دے بلم ہوئی دا عام را مڑا اس پہ سکین نو بلوا چکل عام شی نو دا آسان شی نو سوال دارے چی دا شیطانان او دغسی شیطانانو د مرګری چې ټول جهنم ته وګرځول شي نو آیا دا قاعده بیا په جهنم کې چلیږي چې کله عام شي نو آسانه بشي الله تعالی وینا دا له شرط پیدا درکې دا خو د دنیا قاعده ده دا خو آخرت ته وسته خو د جهنم به معاملې دي نو ولی ينفعکم اليوم هیڅ چری پیدا درکې تاسو ته نن ورځ از ظلمتم کله چې ظلم کړی تاسو تاسو ته پیدا درکې څه شي ده انکم فی العذاب مشترکون د لی ينفعد پر د فاعل ده دا جمله فاعل ده لی ينفع ده پر هچره پیدا در کی تاسو څه شي انکم فی العذاب مشترکون دا خبر تاسو په عذاب کې شریک یا نو درته پیدا نه درکې نور توجیهات په کوم دوه درې شته دم په سرینو ښه افا انت تسمع ثم نو آیت او اول کول شي کڼو ته دا بل زجر الله تعالی ذکر تخویب آیت او اول کول شي کڼو ته یعنی دغه مشرکان او کافران په شان د کڼو باندې دي او تهدی العمیا او یا ته هدایت کول شي ړندو ته ومن کان فی ضلال مبین او هغه څوک چې هغه په گمراهی ښکارا کی او دا تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نسمان دا ستا زیمواری دان لیتا چوک دا گمراہی نراو باسی بلکہ ستا پا زیمہ بانی صرف سر دا اللہ تعالی دین بیان دے من کان پی ضلال مبین تفسیر مدالک لکلی دی من کان پی علم اللہ انہو یموتو على ضلالتی چی دا دا اللہ تعالی پا علم کرے چی دا پا گمراہی بانی مرکی گی نو آغیتا تا ہدایت نشی کولے فا ایمان اذہبن نبی کا تسلی دا نبی علیہ السلام تا یا خوب تا ته په دنیا کې عذاب میلاو شي یا به دی مشرکانو ته عذاب میلاو شي په دنیا کې نو ته به ویني او یا به دسی چې په عذاب به ته په دنیا کې میلاو نشي قیامت کې به ته الله تعالی عذاب ورکین هلته به ته بیا ویني فإما نذهبن نبی کانو کې چری بوزو مونږ تعالی رینی ته وپات شي ولاړ شي دنیا نه فإنا منهم منتقمون یقینا مونږ د دېونه بدلا غیستون کیو فإما نذهبن نبی کا د دې دوه معنی ذکر کړی دي تفسیر سمعانی نخری جنک من مکہ دا که منگا اوباسو تالر دا مکینا یعنی دا خلق تا دا مکینا اوباسی و تا حجرت وکی نفا انا منهم منتقمون اللہ تلاوی دردیون بدلا اخلما که تا حجرت وکا اللہ ازبتی بدلا و اخلمستا دا تفسیر سمعانی معنی کرد نخری جنک من مکہ نو بدلای دی بکم زی که واغستلا بیا تفسیر سمعانی وی فا انا منهم منتقمون یوم بدر بالقتل والاسر پا جنگ بدر کی وٹکا ولو قیدیان اکلل بندیان اکلل بل مانا اکڑی دا اما نذهبن نبی کا بالوفاتی تفسیر سمعانی دا مانا اکڑی دا نو که بوز منگا تالا را پو بات کولو باندی یا بوز منگا تالا را پا حجرت کولو باندی فا این نامین هم منتقی منقینا منگوی دا دینا بدلا غیستون کی او نورین نکا او یا با اوخوی منگا تا تا اللذی اغا عذاب یعنی ستا پا زندگی کی وعدنا هم چه منگا وعده کرد دیو سرا فا این علیه مقتدرون یقینا منگا پا داغی بانی قدرت لرن کی و علیه پا داغ عذاب بانی نو یہ بہتا تا در روخوی پا دنیا کی او کد دنیا نا لاری و پات شلی نو بیا قیامت کی بھی نہیں کرن پس تمسک باللذی اوحی علیک انکا علی صراط مستقیم تشجیع علی التبلیغ دا او تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تشجیع علی التبلیغ دا اللہ تعالی پا دین ما نکلکی منگولی ولگا دا اللہ تعالی دین پا پورا طاقت و شجاعت بانی ورسا پس تمسک تفسیر التیسیر پی تفسیر لکلی دی پس تمسک باللذی اوحی علیک التزم احکامه کلکونی سا آغا چی وحی کڑی دتا تا وحی کڑی شوی دتا تا یعنی دا اللہ تعالی احکامات کلکونی سا التزم احکامه د الله تعالی احکام ټینګ راونی سپاغه باندې عمل وکا بل معنی ذکر کړی تفسیر التیسیر په تفسیر ډیره بهترینه معنی کړی وای فستمسک معنی سره ودع الناس الی اتباعه خلق راو بل د الله تعالی اتباع ته د وحی اتباع ته خلق راو بل فستمسک بالذی کله کو نساء چې وحی کېدل شي ته انک علی صراط مستقیم یقینا ته په برابر لار باندې و انه لذکر لک یقینا د قران کریم ذکر دې ستاره په اول قوم کو استاد قوم نه پاره دې دې کې ذکر په معنا د شرافت او د عزت سره دی نو معنا ودا کوي و انه ذکر لک او یقینا د قران کریم عزت دې او شرافت دې ستاره په اول قوم کو ستاره قوم نه پاره د نبی علیہ السلام د پاره عزت زکه او چې پاغه باندې نازل شوی او د قوم د پاره د مکی د مشرکانو د پاره عزت زکه او چې داغي په کلی کې نازل شوی او داغي په زبان باندې نازل شوی نو دې باندې چې اوس خلک پویږي خو هغه هغه په پویږي چې عقل پکې کنه چې ستا په کور کې ستا په کلی کې په علاقه کې قرآن بیانېږي نو دا ستا عزت دی او د غوریدونکو معزت دی او د بیانونکو معزت دی د الله وی په قرآن کې و انه ذکر لک او لقومک دا ستا عزت دی الله تعالی وی او ستا د قوم معزت دی اگر که هغه کافران او مشرکان ولې نو ځکه دا غي په لغت باندې راغلی او دا غي په کلی کې بیانې ده نو چې په کلی په علاقه او کم قوم کې چې قرآن بیانېږي دا د غو د پر عزت دی الله تعالی وی دا معنی ذکر کړی د تفسیر بیضاوی انه شرف لک او لقومک دا شرافت دی ستا د پر استاد قوم نه پاره دغه معنی ذکر کړی د تفسیر بیضاوی تفسیر سمعانی او دغه سی تفسیر تبریم دغه معنی کړی ده و سوف تسالون او زر دی چې تاسو په کېدل شي ردیونه ته دیونه ورسف مبارک ته پوس کېدل شي نو تفسیر جلالین وی زر تمانه کوم دې تمل وغښه و سوف تسالون عن القيام بحقه او زر د چر دی خلکو نه ته پوس وکړل شي په قیامت کې عن القيام بحقه چې قران حقم سمرا ادا کړی دی دا ته پوس کېدل شي دا زمونږ استاد نوم ته پوس کېدل شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مونږ تاسو باندې په قیامت کې عارضم کوي ښا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا الله استادی الله زما دی امت چې استاد کتاب شاته غردولې په دې باندې عمل نو کړی دی ته ناس ته نو کړی اوریدل نو زده کړی نو ته دی قانون او نظام نو غختلې و سوف تسالون عن القيام بحقه چې دې حقونه څومره دا کړی دي ته پوس پکېږي هر یو سړی چې د زوینه خپل حق واړي چې تاسو ما حق ادا نک مور چې د لور او د زوینه حق واړي تاسو ما حق ادا نک زوی خپه لري پلار نو تاسو ما حق ادا نک خزه خپه در خاون نو تاسو ما حق ادا نک خاون خپه دې رخصې نه ویته زما حق ادا نک یو گاونډی نه بل نه خپه دې ویته زما حق ادا نک نو دا په دې باندې موږ چرته خپه شو چې موږ د قران حق ادا کړه دې کنه دې ادا کړه د قران نه باندې څو حقونه نه پنځه څلور پنځه حقونه دې را باندې قران د قران په باره کې دا عقیده ساتل چې دا د الله تعالی کتاب دې صحیح عقیده ساتل د قران په باره کې چې دا د حاکمیت او د قانون کتاب دې یو انه دا نازل شو دې طرف د رب العالمین نه دا عقیده وساتي دا سحر او جادو کهانت نه دي دا عقیده وساتی چې جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام په دریش کالو کې په محمد رسول الله باندې نازل کړی دی یو دا حق دی باندې د قران دویم د قران په باره کې دا حق دی چې دا به د دې الفاظ به صحیح زده کې په صحیح طریقې باندې مردي الفاظ ادا کې درې مدار چې دی په معنا او په مطلب باندې وزن پوهه کې دا دریم حق دی او دا دریم حق نو ورستو بیا څلورم حق دا دی چې په قران کریم باندې به عمل کې قران کریم باندې به عمل کې دا څلورم حق دی او پنځم دار چې په قران کریم قانون او داغي نظام به غوړی بل ته بیانې د حقونو د قران کریم اوس مونږ تاسو پرې باندې عمل کړی دی کنه دی کړی و سوف تسالون او زر دې ته پوس په وکړل شي تاسو نه په اړه د قیام د حقوق د قران کریم کې چې څومره حق مولا دا کړی دی و سال من ارسلنا من قبلک من رسولنا جعلنا من دون الرحمن الها تعبدون دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي دلیل نقلی اجمالی د ټولو انبیای علیه السلام نه عرب تیر من قبل سره بالکل آسان دی مخکې آیات کې الله تعالی ویل چې دا قران کریم کې د الله تعالی توحید ذکر شوی دی اوس وی یوازې قران نه ټول انبیا چې الله تعالی را لېږلي دي هغه هم دا مسله بیان کړی ده د الله دین بیان کړی یوازې قران کې دا نه دی دا د ټولو پیغمبرانو میشن دغه د الله تعالی دین طرف ته دعوت د الله تعالی دین طرف ته توحید طرف ته دعوت نو قران هم دغه طرف ته دعوت ورکړي وسال تاسو کته من دا چانه ارسلنا من قبل کې چې لېږلي دي مونږ مخکې ستانه مې رسولین او پیغمبرانو خپلونه اجعلنا من دون الرحمن آیا جوړ کړی دی مونږه سیوا د رحمان ذات نه الهه تن نور معبودان نور وکداران د نفع او د نقصان یو عبادتون چې دغه عبادت کېدلې شي لري سمانه شوړه دې کې یو سوال دی دغه جواب زبردست سوال دی د دین نه کیږي د بعض سوالات جوابات به کوي خامه سوال درې چې نبی علی سلام الله تعالی نبی علی سلام ته وایي چې ته د مخکینو پیغمبرانو ته پوسوکه چې آیا دا غو په وخت کې د الله تعالی نه علاوه بل څوک معبود چې د هغې عبادت کېدلی شي حق پر معبود بر حق د الله نه علاوه بل څوک وکو کنه. نور نبی اسلام په وخت کې بل پیغمبر و چې نبی اسلام ته تپوس کړی وی الله وی وصل ته ته تپوس وکه پر نور پیغمبران نه تپوس وکه چې آیا د الله نه علاوه بل حقدار د بندګۍ شته دی که نشته دی. نو کوم دی نبی اسلام په وخت کې پیغمبر بل کوم و چې نبی اسلام ته الله تعالی چې ده تپوس وکه؟ نو تاسو به د هغې نه جواب وکئ. جواب دار چې دا حکایت دی د شپې د اسراء. الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم اسمانون ته خجول واقع په قران کې دوه ځای کې ذکر شوی دا یو سورې بنی اسرائیل او دویم په سورۃ النجم کې واقع بیان شوی دا په جسدی مثالی باندې الله تعالی ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی بعد پیغمبرانو خود لغی سره ملاقات وکړه. نو الله تعالی او ته هغه ځای کې او الله تعالی چې تر دې پیغمبران نه پوښتنه وکړه چای د دیو په وخت کې چرته د الله نه علاوه بل چې دی علاوه واکدار د نه پیو د نقصان شته رګنیشته دي. نو دا حکایت دی د ورځې د اسراء د شپې د اسراء او دغه چیرې په حدیث امام قرطبی رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی. دغه سی امام ابن کثیر رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی. هغه دوه روایتو کې بیا دا سیریز تاسو مختصر دغه خبره کومه د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت دی وای کله چې د آیات نازل شو نو قال النبی صلی الله علیه وسلم ما انا بالذی اشکو په دې مسله کې نظم شک شته او ما انا بالذی اسالو او نه تپوس کومه. الله تعالی ته ویل چې نه تپوس کومه نو په کې شک شته دی د الله نه علاوه بل حقدار د بندګۍ شته دی نو زه ولې تپوس کوم دی. او په بل روایت کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه چې ستاسو په وخت کې د الله نه علاوه بل معبود بر حق وکنه. نو هغه انبیاء علیه الصلوۃ والسلام ته ویل چې نه زموږ په وخت کې یو الله تعالی او د هغې عبادت کې د حقدار د بندګۍ الله تعالی. یو روایت کې دا راغلی دی نبی علیه السلام چې نه مې شک شته په دې مسله کې او نه تپوس کوم. او بلکې دا راغلی چې تپوس یې ته وکړه هغه ته وښودله چې نه معبود بر حق صرف یو ذات دی بس. اجعلنا من دون واسأل من ارسلنا تپوس وکړه ته د هغه چانه چې لېږلي مونږه من قبلکه مخکې ستانه من رسولنا زموږ د پیغمبرانو نه اجعلنا من دون الرحمن آیا جوړ کړی دي مونږه سوا د رحمان ذات نه الهتن نور معبودان بر حق یعبدون چې د هغې عبادت کېدلی شي؟ نه نه د الله تعالی نه علاوه بل معبود بر حق نشته چې د هغې عبادت وکړلی شي د دې نه علاوه بل چیرې معبود نه و. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک ارحم الراحمین.